Postpostrani. Bona tarda a tothom, benvinguts al Postpocatrònic, aquest Postpocatrònic d'abans de Nadal. I ja sabeu que estem aquí, som l'únic programa musical de Cerdanyola Ràdio que va de mal en pitjor i que, a més, sortim del foc per caure a les brases. Bona tarda, senyor David Díaz. Bona tarda, senyor Anton. Bona tarda, com va tot? Molt bé, molt bé. Només dic que m'han fotut la quiniela, el recreativo de Huelva. Pues ben, bé que va fer, i ben contents que ens va deixar tots. Tot s'ha de dir, tot s'ha de dir. Bé, doncs avui tenim un pocotrònic pre-Nadal. La veritat, jo no sóc molt creient. El que passa és que, clar, arriba el Nadal i les famílies, doncs, ens trobem, mengem... Sí. Mengem bé, ens fan regals. Ves com creix aquell cosí que no veus mai, que diu, macho, com ha crecido. I té, vulguis que no, té un component maco, al Nadal. Sí o no? Bueno, en el món musical sí que té una cosa, en el món musical sí que hi ha una cosa important pel tema del Nadal, que és que, estranyament, les companyies de discos el que fan és treure quantitat de discos i sobretot moltes caixes especials. És estranyament, curiós. Per mi estranyament, perquè dius, una vez vale, dos vale, tres vale, però cada any. Ja, quantes caixes especials poden fer, hòstia. Sí, sí, la veritat és que, doncs sí, trobo moltes caixes especials que, aviam, tot sigui dit, depèn de quines val la pena i algunes altres que, bueno, que no feia falta, com dius tu. Però que bé, que són part del mundillo este de la música i inevitablement avui en parlarem d'unes quantes perquè valen la pena. També repassarem una miqueta l'agenda, la veritat és que no hi ha gaires coses que valguin la pena aquesta setmana. De fet, jo m'ho estic repassant i... Bueno, demà el sorteig, no? Del Nadal, todos ahí a las 11, sí. Con el transistor. I bé, la veritat és que sí, no, jo crec que no... poca cosa més del tema de l'agenda. Bueno, sí, el Christian ens portarà el que és la programació d'aquesta setmana al Be Cool i també ens recomanarà un concert que es fa a la sala 2 de l'Apolo. Però això ho farà després. I després del Christian parlarem amb el senyor Abel Espinosa, que avui ens parlarà d'una parella de músics de Barcelona bastant coneguts, amb bastanta pluma també. I el senyor David, què ens portarà? Avui sí que farem una hora a la secció friki d'internet. No digo más. No dius més. No digo más. Bueno, sempre com tots tremolant amb la secció del David. No passa res perquè després, primer tremolem molt i després està molt bé. Sí, bueno. Són unes seccions molt maques. Avui ja veurà, ja veràs. I bueno, no és perquè tingui una afinitat especial amb ell, però resulta que era l'única actuació així una mica important que havia aquest cap de setmana i que... Posaré el tema, bueno, un tema del senyor Jarvis Cocker, que ha tret un disco, El amiguete Cocker, que se puede retirar ya. Que després de 20 anys d'estar en Pulp va dir, ara que estoy triunfando, pues ya, pues no, saps? El tio ha sigut molt llest, tot s'ha de dir, perquè ha vengut la història de com jo estava en la cúspide, en la cresta de la ola, i ara me bajo de la cresta de la ola para hacer un disco más íntimo y tal, mentira podrida, perquè tothom sap perfectament que Jarvis Cocker és el líder de Pulp i tothom l'admira, etc, etc, etc, i segurament mira tu por donde que vendrà més discos que Pulp igual. Mira lo que, mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Atento a estas palabras. Y una otra cosa. Y no tendrá que repartir más del grupo. No, todo para él. Para él y su manager, 10%. Que ahora no me venga con que, yo ya podía haber ganado mucho dinero con esto y haberme apalancado y tal, y mira, he querido hacer una cosa sola. No. De fet, estás fent el disco amb dos tíos que estaven a Pulp, ¿sabes? Y segurament els hi pagaràs menys perquè poses el teu nom allà. Vull dir, no sé. Aquest tio és un tio bastant llest, la veritat. S'ha espavilat bastante bien. No ha crecido bien, tío. Sí, no, y has hecho un disco que es diu precisamente de Jarvis Cocker, Record. Vull dir, molt original el tío, no ha estat, però ha tret un disco i el presenta demà a la sala U de Rasmatàs. I bueno, sona de la següent manera. El tema que escoltarem es diu Black Magic, del senyor Jarvis Cocker. Yeah. un vuelque de 180 grados en la carrera, ¿eh? O sea, una cosa que dices, pero este es el hombre que tocaba, que era la voz cantante de Pool. No, si no, no se parece en nada. No se parece en nada. No, que dices, tío, vaya, ¿cómo está ahí el tío? Se nota que es una anima creativa. Sí, tan... El tío ahí en una ebullición completa y dice, ahora esto, ahora lo otro, ahora Y tan creativa, Vaya, Jarvis, contento me tienes. Tiene la cara madura que el cemento. Madre mía. Bueno, ja sabeu, si voleu anar a veure el tio que té amb la cara més dura que el ciment, doncs està a la sala Rasmatàs, demà per la nit, i apa, vosaltres sabreu el que feu. Con lo que gastáis los dineros. Exacte. Que després no invitaréis a las cañas a los colegas. Porque os la habéis gastado. Claro, Jarvis Cocker. En tontas como estas. Sí, que porque si no dinero no habrá, pero para tontas. Que si no tenéis es porque os la habéis gastado. Ahí chicos, está. ¿Eh? Aquí esta sería la moraleja del Jarvis. Doncs bé, amb el senyor Jarvis, que és un home molt creatiu, per lo que heu pogut veure, doncs arribarem a un altre home molt creatiu. I començarem a parlar ja de les caixes, de les reedicions, de les rarities, de los B-sides. I començarem a parlar amb aquest parlar de les rarities, de les caixes i de les reedicions rares amb el indie más sensible de Estados Unidos. M'has fet ara tremolar perquè és que m'han recordat que Rafael ha tret una caixa també amb rarities, això dic, no. Rafael, xaval. Ah, nota, vale. Nota a peu de pàgina, el programa. Rafael ha sacat una caixa. També és una opció, eh? Mai se sap. Mai no se sap. És el regal perfecte per a la botella, senyor José María Aznar. Bueno, el que dèiem, que el indie más sensible, el senyor Sufjan Stevens ha tret una caixa que es titula molt apropiadament per les dates Songs for Christmas. Què significa això? El senyor Sufjan Stevens, que va treure un disco molt maco, tot s'ha de dir, li gustava tots els modernitos, vale, per a mi també, ja està. A mi em va agradar. I la veritat és que és un tio que té un estil molt especial, que potser ja comença a cansar, vamos a decirlo. I bueno, que feia, arribava el Nadal i com és un artista i no tenia diners, què feia? Doncs regalava als seus amics cançons de Nadal. Oh. Saps? Quin tio més sensible, tío. Que tio. Quin tio més sensible. Ahí des de Deep in clar, my heart. Clar. Vosaltres també ho podeu fer, això. Vull dir, vosaltres, si teniu algun amic, algun indi d'aquests que és molt sensible, que sabeu que les coses al Nadal l'afecta, l'emociona... I teniu un PT10 que se muere de... que li està caient el polvo encima, pues és una bona època per... Li regaleu el Songs for Christmas, que val com 40 eurillos, i és un regal supermaco, quedareu superbé. Regalao. Són 3 CDs. I bueno, la veritat és que jo me l'he estat escoltant i bueno, más de lo mismo, Sufjan Stevens, si t'agrada, molt bé. I a mi com m'agrada, doncs està prou bé. Jo ja, dic, ja he avisat abans que, bueno, que cansa una mica. De totes maneres, m'ha fet gràcia aquesta cançó que es diu Little Drummer Boy, perquè ho recordarà a una Nadala que tots hem cantat algun cop. Escoltem-la. Sufjan Stevens. Told me pa-rum-pum-pum-pum, a newborn king to see, pa-rum-pum-pum-pum, our finest gifts we bring, pa-rum-pum-pum. Thank you. Porropopompom, me and my drum. O sigui, atenció a la rima, sí. Porropopompom, me and my drum. Jo i la meva bateria. Si al final les meves poses estaven fundades. Què dirà Rafael d'esta versió? Bueno, segur que es posaria les mans al cap, aquest home. No, segur. O igual l'aplaudeix, eh? Vés a saber. Aquest si ha cobrat royalty ja li està bé. Ja li està bé. Home, doncs, el que jo crec que està molt bé i també ve en capsa, i ja passant a un altre tema, és el nou disc del Tom Waits. Bueno, el nou disc. És una espècie de recopilació, també són 3 CDs, es titula Orphans, i inclou gravacions que es van fer... Bueno, és que ara es ve, em sembla que del... Jo diria que des de fa 15 anys, com a mínim, que les té por ahí, i les ha anat introduint. Ho ha dit en 3 CDs. El primer es sona així més tipus blues, l'altre és més rockero, etc. Els ha dividit, està ben dividit, i la veritat és que jo, de moment, haig de confessar que només m'he escoltat el primer disco, i em sembla que està força bé, força bé. Jo, el giro que ha fet el Tom Waits amb aquest últim disc, bueno, amb aquesta reedició, m'agrada molt. Jo em vaig quedar al com es deia aquell, el Rain Dogs, uh-huh. Rain Dogs, que és del 83 o així. Bon disc, també. Sí, i a partir d'aquell, jo què sé, tampoc em va començar a emocionar gaire. De fet, li vaig perdre la pista, tampoc l'he sentit gaire. I la veritat és que la reedició aquesta, que és, bueno, d'Orphans, bueno, de Cares B i Rareses, doncs m'ha fet tornar a escoltar el senyor Tom Waits, i per això he portat una cançó d'aquest disc, que precisament del CD1, que és el més bluesero, a l'usanza, a la vieja usanza, que són los orígenes del senyor el borratxo este de Los Ángeles, el senyor Tom Waits. Que va descobrir que també a una pel·lícula que també era un addicte al cafè. Quina? Coffee and Cigarettes? Coffee and Cigarettes. Jo vaig descobrir que toma... Terrible pel·lícula. De fet, surt a Don't Buy Low del Jim Jarmusch, sí, i fa un papelón. Molt millor. Fa un papelón. Aquella pel·lícula és terrible. És terrible. I la banda sonora està molt bé, mira, em desdic, perquè després del Rain Dogs va fer la banda sonora d'aquella pel·lícula, està molt bé. De totes maneres, això, he portat un tema que sona molt bé, que es diu 2:19, les 2:19 minuts, que no és perquè duri 2:19, de fet en dura 5 o així, i que sona la merda bé, i que està inclòs amb aquest triple CD, que es diu Orphans, i que també és un bon regal pel teu papa, per la mama, pel tiet, pel cosí o pel teu amic més punky i borratxo. Apa, apa. Tom Waits. A disfrutar-lo. Corner of your eye, where you're trying your nails and waving goodbye. no et conformis amb qualsevol música. Post-pocotrònic. Doncs sí, no us conformeu amb qualsevol música. Però us haureu de conformar amb nosaltres. De moment, sí. Els que ens escolteu, sempre podeu canviar de dia. Per la música, no passa res. No, no, dic, per res, la música, no bé, però fallem... Bueno, hay lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Nos salva nuestro... Que somos guapos y ricos, ¿verdad, exacto, Anton? Exacto, porque sí. Muy guapos y muy ricos. Muy guapos y muy ricos. Sí, y con sí. Un... Bueno, descomunal. No, bueno, què els hem d'explicar a l'audiència? Sí, els que ens escolten és perquè ens estimen molt. Tota la resta és una merda, però tenim tres coses. I les que tenim, les tenim bien servides. Exacte. Bueno, són les 5:27. Estem al Post-Pocotrònic, a Cerdanyola Ràdio, al 105.3 de l'FM i també a cerdanyolaradio.com. Estem repassant una mica les novetats d'aquí de prenadalenques, carregades de caixes, recopilatoris i coses d'aquestes. Ja n'hem posat un parell, que era la del Sufjan Stevens, aquesta Christmas Songs, i un del Tom Waits, aquest Orphans, molt recomanable el segon. Però és el primer, el de Sufjan Stevens. Sí. I de moment deixarem una miqueta de banda el món de les caixes, ja hi tornarem, al món de les reedicions, perquè hi ha reedicions que valen la pena, ja t'ho dic, David, encara que tu no t'ho creguis. No, aquesta el Tom Waits, per exemple, perfecta. Et semblava molt bé. Sí. Perfecte. I parlarem d'una novetat que a mi no m'ha sorprès, de fet, ja sabia que existien, però no els havia parat atenció, que és el nou disco dels The Evens. No sé si us sona el senyor Ian McKay, a algú els hi sonarà, suposo, per Fugazi, els més amantes del hardcore melòdico i tal. Doncs el senyor Ian McKay va deixar Fugazi i, bueno, molts de los amantes estos del hardcore van plorar. Porque era melòdico, si hubiera sido un hardcore más duro, no haguessin plorat. No, los amantes del patinete, el surf i totes aquestes coses, pues van plorar amb la pèrdua de Fugazi, per dir-ho d'alguna manera, però els amants de la música van guanyar un grup que es diu The Evens, un grup que va passar de fer així un hardcore a lo bèstia, va passar del hardcore al pop-rock, al pop-rock més melòdico, al pop-rock més melòdic i molt més tranquil, tot s'ha de dir. La veritat és que a mi Fugazi mai m'han agradat, ho haig de dir. No passa res. Tampoc vens en patinet, amb la qual cosa... Però igual algun dia els posaríem. Vull dir, tampoc passa res. Aquí posem de tot i pot ser que a mi no m'agradi, però qualsevol altre del programa li agradi. Que si hay que ponerlo, se pone. Si hay que ponerlo, se ponga. Però no posarem Fugazi, però sí que posarem els The Evens. Cantat un discurs que diu Get Evens, que és el segon que treuen, i que a mi m'ha agradat bastant. La crítica diu que no sorprende, que no sé què, que tal, però bueno, a mi em sona molt bé. I escoltarem un tema que es diu Cut from the Cloth, de Evens. July 2nd. Cut from the cloth and cut quite severely. Is this my world? I no longer recognize. I'm hearing common words, common expressions, but nothing is common. People sleep amid the slaughter. Why would they vote in favor of their own defeat? Get out to the well and check the water. Results were just another case to be eulogized. I'm breathing, breathing with no assistance. They can't get out of the sea. So precious. Why would they sing in favor of their own defeat? Maybe they found their voice while out shopping. The price was hard to beat. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scanner.fm.com. .com. És que sempre, no sé per què, sí? se'ns queda tallat... El punt com. El punt com, però bueno, mentre arribem a temps i no ens despistem i diem punt com, ja va bé. Doncs sí, som una gent molt maca, Post-Pocotrònic, tot s'ha de dir. Som una gent molt maca i a vegades parlem de música. Sí, sí. De fet, de fet, últimament parlem massa de música, no? No et sembla? Molt, molt massa de música. Hem de parlar més no sé, del Gran Hermano. De coses, sí, no sé, recuperar... O del 3 a 0, el 0-3. El 0-3, sí. Aquí ni el ama, joder. Això em faria més il·lusió. Bueno, ja sabeu que al Post-Pocotrònic sempre anem de mal en pitjor i, bueno, és que sapigueu que ara mateix estem repassant les novetats, que més tard parlem amb el senyor Christian, que ens farà unes recomanacions per sortir aquesta setmana i veure concerts d'alta qualitat. Després parlarem amb el nostre expert en literatura musical, la Bela Espinosa, que ja us he avisat, ens parlarà d'uns amics d'un grup de Barcelona, que ja tu deus imaginar qui són, tu, David? Sí, clar. Sí. Me lo puedo imaginar. Bueno, sí. Ja ens ho dirà ell. I després el senyor David, que ens portarà, bueno, la seva secció. I, bueno, hem deixat un moment el món de les caixes de reedicions i bueno, el món de les cares B per posar els The Events, però ara hi tornem. Ara hi tornem, per què? Perquè hi ha una altra reedició que val molt la pena, que és una reedició dels senyors Tortoise. Grans. Grans, sí. Són grans. A mi m'agraden. Què s'ha de dir? Aquí no es pot dir res contra els Tortoise d'aquest programa, així que jo... No, m'agraden. Pots dir el que vulguis, David. No. Aquí sí. Mai se t'ha quartat. No sóc escoltador o assidu de Tortoise, però reconec que el que he escoltat m'agraden molt. Doncs mira, el que he portat avui és forma part d'un dels tres discos d'aquesta casa de recopilació que es diu Lazarus Taxon. És el segon disco i és la part més electrònica dels Tortoise, que jo sé com que a tu t'agrada bastant l'electrònica, a mi també m'agrada bastant, doncs això t'agradarà molt. Segur. Mm-hmm. Lazarus Taxon és un disc de, bueno, una recopilació de cares B, rareses, etc. Curiosament surt abans de Nadal, que hem de dir de tot això, però bueno, sí, també hem de viure de la música, no? Hay gente que vive de esto, no com nosaltres, i bueno, pues mira, han d'aprofitar els millors moments per treure les recopilacions i coses, clar, que en un altre moment no es vendrien, doncs les treuen al Nadal. Tienen gente de marketing, tienen gente... Ah, exacte, i ho treuen. Doncs sí, són els treballs que van fer entre el 95 i el 2001 i els senyors Tortoise, que com sempre estan molt en forma i que han fet una cançó, bueno, van fer una cançó, no sé quin any, entre el 95 i el 2001 la van fer, que es diu CTA i que sona així de bé. Tortoise. Els Tortoise, en la seva versió més electrònica, des de la caixa Lazarus Tucson. Molt recomanable, també. Un bon regal per als vostres amics més... Pobre los currantes de la FNAC con tanta caja, se van a decir, lo más vivo, es de las Navidades, madre mía. Sí, sí, clar, que viene un camión, vamos, venga, vamos. Aquesta també és triple, aquesta també és triple. No sé, ara els he agafat per les trilogies. Abans els hi va agafar per les trilogies al cine, i ara els he agafat els CDs. Sí, sí. Aquest Nadal toquen les trilogies en CDs. Madre mia. Molt bé, doncs, com estàvem la part més electrònica dels senyors Tortoise, doncs escoltarem el següent. In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Doncs sí, m'he aprofitat la cunya que utilitzàvem l'any passat per presentar la secció electrònica del Postpocotrònic per presentar una altra novetat. Hoy va de novedades total, eh? El programa. Oh, venga. Una altra novetat. Que és una que ens arriba des d'Anglaterra i que la fa el senyor James Holden, el capo de Border Community, etc etc. Que per fi s'ha decidit a treure un disco que es diu The Idiots Are Winning. Los idiotas están ganando. Mm-hmm. No sé a què es deu referir, no sé si és una qüestió de soberbia, si va el tio de Wise, si en realitat està fent referència, pues, simplement a, jo què sé, a l'establishment, no se sap, no se sap. Ell diu The Idiots, i de fet hi ha un parell de cançons que es diuen The Idiots, i la cançó que escoltarem es diu Lump, o Lamp, que vindria així com, algo així com pollós, no? Una mica, Lamp, de, sí, bueno, no, sí, Lump, sí, sí. Jo crec que tu digues, que tu digues que sí, que sí. Doncs sí, doncs vindria a ser això, més o menys. I bé, un disco, un LP també molt recomanable, que l'ha editat a Border Community, evidentment, perquè mi sello, perquè jo lo valgo. Perquè jo lo valgo. Jo me lo guiso, jo me lo como, el senyor James Holden, i el tema, Lamp. Thank you. Doncs aquest era el senyor James Holden, amb el seu disc, presentant el seu disc The Idiots Are Winning, i el tema que escoltàvem es deia Lamp. Senyor Christian Lent, bona tarda. Què passa? Què passa? Ei. Com estem? A veure, com estem? Què t'expliques? Espérate, que voy a la que voy a la que os estoy escuchando, voy a bajar la radio, que no la ha bajado todo. Que si no se acopla, tío. Y si no, se me va a acoplar. Pero bueno, pero aquí te ha enseñado, a tú aquí te ha enseñado, tío. Y es que, o sea, tanto tiempo haciendo radio. Cualquiera diría que sales de Popocotroni. Cualquiera. Pero me llama así de improvisado. De improvisado y. Sí, está pensando. ¿Cómo improvisado? Si te ha avisado, tío. Si tengo aquí un CD para ti y todo preparado para que me ponga musiquita. A ver. Escolta, Cristian, espera una cosa. M'han dit que vols fotre's la bronca, no? Ahí va yo. Sí. Oh, la voy a meter a ti, la bronca. Ah, vale. Bueno, David, tú salvas, tío. Que vale, guay. Ya me siento mejor. No. Va a ser muy rápida. ¿Qué pero pasa? Los amantes de Fugazi se deben haber cagado en ti. ¿Por qué? Porque de hardcore melódico, cero. Ah, ¿qué dices? Cero patatero, sí. Hala. No, bueno, Fugazi representa la parte más purista del hardcore. De hecho, Fugazi es algo que salió después de Minor Threat, que fue que Minor Threat fue una de las bandas que salió con la movida hardcore americana y que bueno, que de hardcore melódico estamos hablando de Blink 182. Vale. No, pues que em perdonin els fans, de Fugazi. La verdad es que las mis fuentes voy a tener que cambiarlas. Pero como se fue una aparición fugaz. Fugaz. Y más que el señor Ian McKay es un bueno, tiene unas ¿cómo decirlo? Unas ideas políticas muy bueno, las tiene como muy al, no sé cómo decirte. ¿Cabe que es un rojo? Es un rojo masónico. Es un rojo masónico, ¿no? Pero siempre le ha dado mucha importancia al contenido político de los grupos y etc. Ah, molt bé. Doncs bé, Cristian, avui ens faràs unes recomanacions, no? Sobre alguns concerts. Sí, un par de concerts. Bueno, meteremos ahí otro en el saco, aunque no pulamos una canción por falta de tiempo. Pero qué raro. Bueno, son como siempre acostumbran a surtir dos locales en aquel programa, que eso es la Sala Be Cool y el Apolo 2. Mira. Y en eso estamos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque es Navidad también. Es porque es Navidad, ¿no? De moment, dic quins concerts seran, sí. A la Sala Be Cool, el divendres estan Les Aus, Metaforme i Ou, uh-huh. O sigui, amantes del rock experimental, que vayan per allà. Uh-huh. Després, el dissabte, tenim a la mateixa Sala Be Cool, amantes de electropop i petardeo, però con buen gusto, Lube, és a dir, la Ultravioleta Experience i Risque. Molt bé. I el mateix dissabte tenim a la Sala 2, en horari de club, cap a les 9:30, tenim la senyora de Nueva York, Nora Kiss, uh-huh. Una friki, i després los estimados Za, estimados uh-huh. por todos. Estimados, muy estimados Za, con el bajista post-pocotrónico, tienen bajista post-pocotrónico. Es alegre que forma parte de post-pocotronic crew. Cuando quiere, vaya. Cuando quiere, cuando le va bien. Y cuando se digna. Cuando las fans le dejan, de hecho. Cuando las fans le dejan, ahí está. Pero bueno, últimamente está ahí apareciendo. Bastante, ¿no? Estaba apareciendo bastante. Bueno, doncs això, recordar-vos que el senyor Christian és un senyor que s'estira, i que, bueno, si per algun casual... Sobretot por la mañana. Sí, sobretot por la mañana. Nada más levantarme me estiro. Y después de hacer gimnasia, también no. Hace estiramientos. No, ho dic perquè el senyor Christian em sembla que si algú es digna trucar per demanar-les, ens donarà unes invitacions, ja sigui pel divendres, per Les Aus i Metaforme, o sigui pel dissabte amb els Lube i Risque. Ja te digo la hora que quien llame se la lleva. Sí, bueno. Si llaman 20, las voy a dar. Molt bé. Recordar... Me puedo arriesgar porque como no van a llamar... sí, después tirar la piscina. No, aviam, ens truquen. El que passa que moltes vegades no agafem el telèfon perquè ens truquen mentre estem parlant. I recordeu que ens heu de trucar mentre sonin les cançons. Perquè si no, jo no soy mujer i no puedo hacer dos cosas a la vez. Claro, si tuviéramos... No, y los deberes no se lo han comido el perro. Y, vaya excusa más mala. Es que la chica de producción no ha venido hoy, ¿verdad? Bueno, después os pegaré una bronca yo a vosotros dos, ¿vale? Vale. ¿vale? Que me tenéis contento. Vaya par de punky baratos que estáis hechos. Bueno, la qüestió és que si voleu unes entrades per la sala Bicool, el divendres o el dissabte, o sigui, la, o les aus o l'UBE, heu de trucar al 93-580-53-58. 93-580-53-58. Jo dic perquè s'animin que he vist a les aus i m'agrada molt. Val la pena. Val la pena. Val la pena. Val la pena. Però esto ja no hace falta que se les haga, no, Cristian? Esto ja... Molta promoció no se'ls ha de fer, no? Ja se la fan. No, més que res perquè truqui, no per ells, per nosaltres. Truqueu, collons, que val la pena, hòstia. Claro. No, no. No fa falta ni que ho escoltin, que se vagi al MySpace i escuchen todo. Exactament, exactament. Sí. MySpace, que gran invento. Bé, què escoltarem, Cristian? Doncs... Vols que ho posem tot seguit o ho anem fent per parts? Home, jo ho faria per parts, no sé. D'acord, doncs posem primer els Lube, et sembla bé? No, no voy a poner, vamos a poner el risque primero. Vale. Que, més que res perquè obriran ells el dissabte. D'acord. Doncs risque o risque, més ben dit, perquè risque. Suposo que és francès. Uh-huh. És una parella una parella de persones. no són perros ni són hamsters que viuen a Barcelona, però que és una confluència ahí d'europeisme total, perquè la noia és francesa i el senyor és anglès. Que cosmopolites. Sí, que super cosmopolita. Wow, y viven en Barcelona. Viven en Barcelona y residentes en Barcelona. Han venido a vivir a Barcelona, o sea, wow. Es uno de los tantos. Bueno, ya sabes la teoría que tengo yo, sobre la gente que viene a Barcelona, los artistas que vienen a Barcelona a hacer música, que acaban sacando unos discos que dan pena, tío. Pero bueno, ya en parlarem, ya las desenvoluparem un altre dia. La ciudad les corrompe. Pues sí, bueno, sí. Esta gente que bueno, que tienen ya alguna cosita editada con un sello sueco, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Y aquí de momento no, de hecho llevan bastante poco tiempo y bueno, este es uno de sus primeros conciertos por aquí. La verdad es que han estado de gira, han tocado en París, han tocado en salas del Reino Unido y en Viena también han estado en bastantes sitios. Ah, o sea que bueno. Que sí, que están bien. Sí, que vale la pena ir, ¿no? Sí, vale la pena ir. Del rollo así electroclash y tal, super modernito, super fashion victims. Pues bueno, pues lo escoltarem, ¿no? Sí, sí, esta es una... Cuidado porque es una versión del Venus in Furs de la Velvet Underground. Puede dar miedo, pero yo creo que se'n surten bastant bé. Doncs veiem com se'n surten versionant aquest gran tema de la Velvet. Que viene aquí quitando el trabajo, de verdad. Risque, allá va. Hard in the dark, comes in bands, you're seven, don't forsake him, strike to mistress, Doncs bueno, sembla que se'n surten bastant bé, sí, sí. La veritat és que era un tema difícil de versionar i sona prou bé. Sí, sí. I Risque dius que estaran amb l'Ultraviolet Experience, no? L'UVE, l'Ultraviolet Experience, que bueno, potser hi ha gent que els ha vist i qui els hagi vist, estoy seguro que repetirà, perquè és un espectacle, és un, no sé com explicar-lo, és un circo total. Ah, sí? Sí, aquesta gent va tocar els DJs contra la fam. Uh-huh. Són 9 persones a l'escenari. A mi, no sé per què, me recuerda un poco a los Alaska y Dinarama, pero ahora. Bueno, Déu-n'hi-do. Multiplicas por 6. 9 tíos ahí. En plan de mucha gente tocando, bueno, espectáculo, performance. Y de hecho me escribió uno de los integrantes y tal. Uh-huh. Y me dijo que el guitarra se ha fastidiado un pie y que va a tocar en silla de ruedas. Bueno, o sea, parte del espectáculo también, parte, ¿no? Parte del espectáculo total, es decir, lo incorporan todo. Muy bien, ¿quién tema escucharemos? Es al tema que obra el disc que es Luve Songs. Uh-huh. Y el tema es diu Liquid City. Doncs escoltem els Luve. Molt bé, doncs aquests eren l'UBE, que estaran el divendres a la sala Bicul, juntament amb Risque. No, el dissabte. Ah, estan dissabte. Dissabte, home. Ah, és veritat, és veritat. Tens raó, tens raó. Patinades, mix. Okay. El divendres està a les aus. És veritat, és veritat. Molt bé. I ara escoltarem una recomanació per la sala 2 de l'Apolo, no? El Sta, com em deies. Sí, te explico una cosa. Explica. Espera un segon, deixa'm recordar. De fet, ja han trucat un cop per demanar entrades, encara n'hi ha una altra. Si voleu trucar és el 93-580-53-58 per anar a la sala Bicul, tant el divendres com el dissabte. Vosaltres escolliu. Hi ha totes les que vulgueu, per això. Ah, vale, si vol trucar més gent, doncs ja sabeu. Sí, durant el programa, la gent que vagi trucant, el que se lleva. D'acord, doncs bueno, de moment ja hem regalat una i bueno, qui truqui doncs en tindrà alguna altra. Això, parlàvem del Sta a la sala 2 de l'Apolo, una altra recomanació del senyor Christian Lent. Sí, doncs això, Sta, vuelven a l'acció després de, no sé, han estat 3 mesos parats, o cosa així. Perquè, bueno, sobretot per ensaios i tal, perquè estan preparant nou disc, com, bueno, anem a dir com tots sabeu, sempre se dice com tots sabeu i no lo debe saber nadie, però bueno, han firmat per Aquaera, que bueno, que és com un gran paso, és una de les millors discogràfiques independents. Ah, però ja han firmat i tot? Sí, no, ja estan. Molt bé, doncs des d'aquí felicitem els Stas. Si te metes a la pàgina web de Aquarela, pues ja salen ahí. Ja surten i tot. Molt bé, molt bé. I això, bueno, aquest dissabte estarà a la sala 2 amb la Nora Kiss. També dir que aquest dissabte estaran a Postpocatrònic d'Escàner FM a ZA. Molt bé. Lo tendremos ahí en directos. I a la Nora Kiss la tindrem allà? No, Nora Kiss no. Nora Kiss, ay, no. Sí. Lástima. Nora Kiss porque no sabemos hasta qué punto la lía. Pero como está la lían, eso sí que lo sabemos. Exacto. De hecho, el otro día parlaba amb un amigo, uno de los capos de la Colachone, y decía que cuando ves, por ejemplo, a 12, lo tienes bajo control. Claro. Te pueden gustar, te gustan mucho, etc. Pero bueno, sabes que están ahí bajo el control. Y con Sta sientes como una pequeña sensación de peligro. Del rollo que de repente se bajan los dos del escenario, verdad, y se ponen a tocar platillos entre el medio y el público. Això també està bé, no? Que el públic interacciona una miqueta amb els músics. Vull dir, és bàsic. Sí, no. Vull dir, és interacció total. I bueno, el tema que escoltarem és el que obre el segon del seu disc, que està dret en Practico Records. Uh-huh. Però dir que, bueno, s'ha estat canviant cada cop. Hosti, pues no sé. No sé perquè és realment una proposta que a mi em sembla una de les més fresques o més originals que poden haver a Espanya, però bueno. Sí, de llarg, eh? De largo. I, bueno, estan agafant influències de, pues, a part del jazz i de músiques experimentals en general, de música ètnica i de qualsevol cosa que sea música. Que passi per davant. Santa Espina, també. És que no, és que la veritat són com esponges. Aquests nois són molt creatius. I la veritat que són uns grans amics del Postpocatrònic. Tot s'ha de dir. Aquí els hem posat moltes vegades i la veritat és que valen la pena. Ellos se quedaron del talento y nosotros, pues, un micrófono. Un micrófono y poco más. Conectado a una mesa de mezclas. Bueno, doncs, Cristian, ens despedim de tu ja, com a mínim fins d'aquí una estoneta. Potser et truco per despedir el programa, ja veurem. Vale, abrígate, Cristian, que te veo mal. Perquè desitges bon nada a l'audiència, bueno, et truco. Sí, te estoy arrastrando todos desde la semana pasada. Madre mía. Vaja. Doncs bueno, igual et truquem d'aquí una estoneta i després els desitges el bon Nadal a tots els oients de Cerdanyola Ràdio. Vale. En qualsevol cas, per si acas, mira, bon Nadal. Vale, doncs ho faràs doblement, si et truquem. Ens despedim del Cristian amb Sta i el seu tema Takeshi Kitano. We'll be right back. energia pura. Està aquí demostrant tota la seva potència i tot el que poden donar de si en directe. Jo me pregunto, ¿ya se acuerdan de tocar todo esto? Sí, la verdad es que son complicados. Sí, son temas difíciles d'escoltar. Difíciles d'escoltar, no. Molt fàcils d'escoltar, molt difíciles de tocar. Mare de Déu, sin palmes i tot. I diu, ara què venia, ara què venia, ara venies ara tu, que... entro jo, ara què? Home, això s'ha ensajat, tio. És lo, no, no, lo que tiene tener un grupo, ¿no? Que hay que ensayar sí, sí, sí. Y mira... Y hay algunos que tienen más memoria que otros. Hay gente que pensaba que lo del grupo era una excusa para en casa birras, en los cuales yo me encuentro, y después hay gente que realmente, ensayaba. Que le agrada la música. Y tira pa'lante. Bueno, doncs acabem d'escoltar el Sta, que estaran a la sala 2 de l'Apolo. Quan ha dit que estaran? Demà, no? Això demà, em sembla. Demà. Sí. El Sta, molt recomanable que aneu. També és molt recomanable que aneu al Bicult, tant el divendres com el dissabte. I ja sabeu que el Christian s'ha estirat tant que regalem entrades del Bicul, totes les que puguem, o totes les que donem a l'abast. Tenim trucar... carta lliure, de fet. Tenim... Sí, recordeu-vos de trucar, sisplau, durant les canciones. Por favor. Ja està bé. Un poco de respeto, ¿no? Un poquito de respeto. El telèfon és el 93-580-53-58, si voleu entrades per al Bicul. I ara anem amb altres novetats. Spocotronic. Pum! Au! Ja tornem a ser aquí. Doncs, després de la repasseta que ens ha fet l'agenda de concerts, el senyor Christian... els concerts que ell recomana, que són les suyes, podria haver recomanat altres, però a ell li agraden aquests concerts, ens els recomana, i molt bé fet que fa, perquè aquí no recomendamos todo, sinó solo lo que nos gusta. Estaríem bé. Sí. Podríem recomanar tot el que no ens agrada i també seria molt divertit el programa. També, però sí, bueno, sí. Això, com us deia, anem a tocar un altre cop el tema de les cajas. El tema de les cajas. No, però no. Atenció. No és una caixa, diguéssim que és una reedició. És una reedició d'un disc que va sortir l'any 83 d'unes senyores neoyorquines que es diuen ESG. Ah, bueno, esto ya te lo permito. Esto ya sí. Ara ja sí, no? Ara ja sí. Doncs sí, aprofitant el tirón d'aquell disco del Keep on Moving, no?, que han tret aquest any. Keep on Moving. Doncs la Soulja Records ha tret una reedició del Come Away with SG i ara escoltarem un dels temes que s'inclouen dins d'aquest. Que de fet ja també els va servir per fer una reedició del South Bronx History o alguna cosa així. Sí, la veritat és que... Matan tres pájaros de un tiro. Sí, o quatre. I espérate, que no s'acaba l'any. Encara poden estirar el tema bastant. Les ESG i el seu tema Dance. I started to Doncs les IEG amb el seu tema Dance i ara anem amb la secció del David. Senyor David Díaz, que estàs tot el rato aquí esperant aquest moment en el que, sí, bueno, en el que podràs dir alguna cosa. Fent alguna cosa. Algú que has escollit tu, que és la teva secció. No, però ho passo molt bé. Estic molt bé aquí, eh? Molt a gust. Home, no m'estranya. M'arrepenjo i... Mare meva, a veure la venir. Con estos sillones no m'estranya. Sí. Digues, senyor David, què ens portes avui? Doncs avui, bé, anirem, com és filosofia d'aquest programa, de mal en peor, i esperem acabar... I ben fet què fas. Esperem acabar francament malament. Sí. Avui sí que és una secció bastant, de veritat, de vegades defenso doncs, que internet és més que el friquisme, però avui he tirat per qüestions vàries de coses bastant curioses. Molt bé. Vull recordar una cosa. Després de la secció, el David vindrà el senyor Abel Espinosa, que ens parlarà, bueno, d'una lletra d'una cançó que ell ha escollit. Molt bé. Fota-li, David. Doncs bé, recuperem un apartat que havíem fet en aquesta secció, que es deia Culo i Mierda, suposo que te'n recordes. Me'n recordo. Te'n recordes, bé. Bona... Sí, pues mira, me ha llegado ayer, estaba en mi casa en bata de guatine y me encontré en el correo una felicitació. Sortint de la ducha, no? Sortint de la ducha, exacte, sí, amb els rínxols i tot allò. I em vaig trobar doncs una carta de felicitació entre tantes del senyor Jimmy Tenor, que estuvimos, bueno, pues eso, éramos cool. Bueno, estuve viendo en Barcelona, coincidimos, tal, el tío me dijo, ¿tú vales? Yo dije, sí, bueno, cosas. Estas cosas que me pasan, Jimmy Tenor, que ara està vivint a Islàndia, i... però bueno, me siguen enviando esas cosas. L'altra vegada que vas fer Culo i Mierda... Era Zombie Nation y es que claro, conozco tanta gente. Claro, es que es lo que tienes tú. La memoria falla, tío. La memoria falla. Arriba un moment que acumules tants amics que ja és que ets incapaç en recordar-te'n de tots. Sí, Zombie Nation i altra era, però ara m'has pillat fora de Tiesto. Bueno, ja ho trobarem. Sí. Ja ho trobarem. Per això estan les gravacions. La qüestió és que això, que ens ha, bueno, juntament amb una Nadala molt maca, allò, amb una felicitació, una postal, em va enviar un disc que sortirà al gener, per a Todos los Mortales, i bueno, i és un disc que es diu Recomposed, que són versions, que atenció, també amb el senyor Jimmy Tenor, versions de música contemporània, clàssica contemporània, perdoneu, sí, de compositors de música clàssica, que encara no són morts. Eso es el concepto contemporáneo. Eso es el concepto contemporáneo. ¿Sabes? Muy bien. Y ve, doncs és bastant en la línia Jimmy Tenor vessant fosca, diguéssim, o aquesta que vessant fiqui, perquè té una versió, té una vessant més funky i molt més agradable a l'oïda, però això és, doncs clar, si ja es posa a reversionar temes de dodecafònics aquests i coses rares, doncs imagina't. Pues toma, tot esto pasado por la trumba del senyor Jimmy Tenor. Pues imagina't. Doncs tenim resultats com aquest... Jimmy Tenor, que és un especialista en fer màquina rara per emetre sons de tot tipus. De fet, aquest disc tira bastant d'això. De capses de sabates amb tres forquilles a dins i... Exacte. I una caixa de música amb una, jo què sé, amb una ballarina a sobre, no? Sí. La versió fosca que jo feia al·lusió és aquesta, i això, aquest disc és aquest. Traurà un altre disc també a finals del gener, juntament amb aquest, o per separat, no crec que faci capses, perquè lo mato, a tantes cajas. Segur que acabarà fent una, ja veuràs. Segur. I aquest segon disc, que no tinc, me lo he dejado en casa, no por nada, no porque me lo tenga, no, me lo he dejado en casa, simplemente, coses. Sí, coses que passen, no? Sí. No. Sí, és que no... Pues és més funky, és tirar aquest rotllete més així, més païble, no? I escoltarem d'aquest Recomposed, que sortirà, ja us ho dic, el gener que ve, Music for Mallet Instrument, Music for Mallet Instruments, Voices and Organ. Imagina't ja què pot ser els Mallet Instruments i de tot este rotllo. Pues lo que tu me contabas, bueno, tinclaus de doncs bailarines mallet, i tot això. Mallet i instruments i bailarines. Oh, no, perdona, hosti, que vull una patinada. Escoltarem l'altra. Ah, vols escoltar l'altra. Section 1, Repons. Doncs el senyor... Per qüestió de temps, més que res. Pues pondremos la Section 1. Jimmy Tenor. Años y mi tenor. Y su pal Fosca. En su línea. En su línea. En su línea, con las cajas. Y esas cosas. Zapatos, sí, sí. Y las bailarinas encima de la caja de música también. Sí, sí, las pelotas de ping-pong. Y las pelotas. Yo qué sé. Y las gafas rotas. Ahí, ahí. Bebé, anem molt bé. Doncs aquest disc, juntament amb un altre, que serà més funky, així l'altra banda més, més assolellada de Jimmy Tenor, sortiran tots dos a aquest Recomposat i l'altre disc doncs, a finals de gener del 2007. Molt bé. Seguirem, no és una novetat això que escoltarem, però he trobat, i és curiós, a la pàgina web oficial de Gus Gus, seguim amb les bandes islandeses i allò, vinga, al fora. Gus Gus, que són suecs, no? Suecs o islandesos també, o de por ahí, sí. No sí, sé sí, que sí, on sí, són, sí. O finlandesos, no són finesos també, com els imitem. Ah, podrien, no podrien ser finesos, De por ahí, em sembla que són companys. Ja buscarem, ja buscarem. Ja buscarem, no? Sí, ja buscarem. Investigarem. Doncs a la pàgina web oficial de Gus Gus, no és allò cap cosa, et pots baixar tots els LPs que han tret fins ara a la banda de Gus Gus. I jo, pues, claro, pues m'he baixat. Te l'has baixat. I més que res això, perquè és completament gratuït, has d'anar allò tema per tema, sí. I doncs he recuperat un dels discos que a mi doncs, m'agrada més d'aquest grup. També passa una mica igual amb Jimmy Tenor, no? Tenen una banda més funky, més, que a mi m'agrada especialment, sí. I un toc després entre friki i ravero, una cosa així. Després us guste coses allò, participacions i coses rares, i per a mi m'agrada més aquesta banda, més la part més funky. Funky també, entre cometes, ens posem en la onda, diguéssim, gust, i parlem d'un funky bastant curiós. Una bona mostra d'això és el seu disc Polydistortion, del 97, i un tema que va ser de més single i va sonar, bueno, jo em recordo bastant, Polyyesterday. Na, na, na, na, na. Hòstia, és que realment tenim talent, tu i jo, o sigui, podem fer altres coses. Sí, sí, la veritat és que jo estic pensant, en comptes de fer un programa de música, farem un programa post-pocotrònic especial karaoke. Ah, maco, sí, maco. I cantarem, posarem cançons, posarem bases, saps? Tal com fan els karaokes i cantarem a sobre. Tal com fan a OT. Tal com fan a OT. Deja'm un hotel piat. Una base midi i ahí, venga va, va. Pim, pam. Oye, pues sí. Pues sí. Escolta, abans de posar aquest tema de Gus Gus, de Polyester, vull recordar a l'audiència que estem regalant entrades per la sala Bicul el divendres i el dissabte per un concert de les Aus el divendres i per un concert de l'Ube i Risqué el dissabte. Ah, i recordeu que el divendres també està Metaforme. Si voleu les entrades, el 93-580-53-58. I agafeu bé el telèfon perquè és l'última que el dic. 93-580-53-58. I ara anem amb Gus Gus i Polyyesterday. Doncs això i molt més, cortesia de Gus Gus, per part de Gus Gus, a la pàgina web de Gus Gus, és a dir, gusgus.com. Aquests són amics de tothom, no? No són només amics teus, sinó que són sí, amics de, tothom. Tots són col·legues, s'han enrotllat, l'han posat allí tot i t'ho vas baixant. Tots els discos no són, no són... Evidentment, si haguessin de posar tots els singles i tal, se te va a la valla, perquè EPs tenen... Puf, a parar un tren. Sí, no? És del 97, bueno, sí, sí. Poden haver fet quantitat de coses. De fet, els he sentit remixant moltes coses. Moltes, i molt diverses, sí, i tirant de coses funky a coses més tecnos, a coses més... Sí, sí. Déu-n'hi-do, bueno. Déu-n'hi-do. Aquí, els Pocotrònics, som una gent molt, molt eclèctica, eh? Tot s'ha de dir, avui hem escoltat... I espérate, que aún no... espérate, que ara viene lo gordo. Uah, vale. Sí, sí, sí, no, però és veritat, avui hem escoltat de tot. Hem escoltat de tot. La gent no se quejarà. No, no, no, no es poden queixar. I a més regalem entrades, que ja no diré el telèfon, perquè ens estàveu saturant. Ahora llamáis para preguntar el teléfono, ¿eh? Listos. Ahora llamáis para preguntar qué teléfono era. Venga. No el direm, regalem entrades i els que hagin agafat el telèfon, doncs, encara tindran la sort de poder agafar-ne alguna. Dic que sí. El Cristian está tan espléndido siempre. Sí, sí, está no que sé, lo tira no sé siempre. Cómo sufa, no, sé cómo sufa. No sé cómo desde que vive este hombre. Exacto. ¿Me entiendes? Bueno, no las paga él. También ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, la cuestión... Pues ahora sí que ya tirem... Directamente a... Tirem ya a un segell, Net Label. Net Label, sí. Per dir-li d'alguna manera, perquè ellos lo més... És molt friqui, francament. Sí. És una oda a los 8 bits, aquest segell. Olé. Un segell que es diu... Això m'agrada a mi, eh? Aquests que sonen com a, video, com a Nintendo? És tot. O sigui, és tot estètica Nintendo Pixel a muerte. O sigui, és Pixel a pixelate o muere, saps? Seria, seria la qüestió d'esta pàgina web, que és a més un Netlabel, a més d'altres coses. Pots comprar-te samarretes vintage d'aquestes, coses així. I la pàgina web és 3Ws, famós, shockmusic.com. Shock és XOC music tot junt .com. Shock music. Shockmusic.com. I trobem coses tan curioses, ja us dic, és una oda al 8-bitisme, si això existeix. Buit-bitisme. Si això existeix. A Postpocotronic també inventen paraules. Sí, sí, sí. Estem som així d'esplèndidos. Sí, que boia, és que ten, som... Ten, Rae, ten. Ara vas tu i venga. No, no, jo ara m'estava pensant i dic, hòstia, quina sort tenen la gent que ens escolta, quina sort tenen de poder escoltar-nos, vaja. Evidentment. Hòstia, és que és una passada, no? Sí, sí, sí. Hòstia. Sort que metem per internet i podem arribar si, a tot si el no, món. Si no, què faríem? Si no, què? Si no, què faríem? Jo no entenc, no sé què fèiem abans de nosaltres, o sigui, abans d'acostar-nos als altres. I bé, i quina, què ens has portat d'aquesta... Doncs això és una sorpresa, en principi. És una sorpresa perquè el reconegueu, a veure si és així. Uh-huh. I posarem dels dos talls... bueno, posarem dos talls d'un tal SMW. Ahà. Y no digo más, no digo más y después comentamos. Vale, doncs allà va. Esa Emma, dos talls. Bé, dos talls seguits, sí. Thank you. Post-Pocotrònic. Doncs sí, niños y niñas, això era... Era el Mario Bros. Mario Bros, molt bé, per la consola aquella famosa de Nintendo 8-bits. Meravellós, meravellós. Escolta, David, què et sembla si posem aquest tema que m'havies portat després? Bueno, perquè... tema per dir-li d'una manera, jo sí. Me la reguardava per... Sí. Doncs si et sembla el posarem perquè no puc contactar amb l'Abel i m'agradaria que tingués com a mínim 10 minutets. Si el tirem ara mateix, tindrà els seus 10 minutets. Ah, Goita, pot ser mira, que estigui Goita, trucant. Mira, ai... Ai, mira. Vamos a salvar a l'audiència de... Què passa. Doncs bueno, jo com anava dient, en principi això era... No sé si és, no sé si era. Pot ser que ho sigui, eh? Potser, a veure... Ara no s'avisaran. De totes maneres, posem el tema. Segur. Sí, posem-lo. Doncs molt bé, això ja ho veieu. És una personatge que es mou entre l'exquisit friquisme i... una espècie així de entre homenatge sentit generacional a un videojoc que tots ens han marcat i un punt friki que el té. Està entre serio i tot això. De fet, seria un personatge... De fet, és un tio que ho ha fet tot ell, aquest disc. Són discos que... És tots els talls de músiques del videojoc Super Mario Bros. N'hi ha talls de 8 segons, és a dir, tot el que sonava al videojoc, aquesta persona l'ha versionada i tot ho toca tots els instruments, ho fa tot ell. Per això, doncs, i com sona així una miqueta folk i té un rotllet així bastant xulo, jo a mi m'han donat la impressió d'això, d'entre friki i seriós. O sigui, entre animal d'ordinador unanista i pluri i poli instrumentalista i això, i un sentit homenatge de debò a un videojoc molt, molt important, Super Mario Bros. A veure si tenim sort i contactem. ¿Qué? ¿Cómo lo tenemos eso? Bueno, ¿nos vienen las pizzas o no nos vienen las pizzas? Espera, tenim el senyor Bel. Senyor Bel. Hola. Espinosa, com anem, tio? Molt bé. Pensava que ja no t'agafava, eh? Mira lo que et dic. No, es que estoy tan liado, tú sabes. Has estado esto de que se te pase la tanda. ¿Cómo, sí, cómo? A esto de que se te pase la tanda. Sí, sí, has estat un pèl, Però ho hem aconseguit. Perquè és un tio difícil de trobar, però al final quan em trobes recompensa. I tant, que recompensa. Sí, que recompensa. No, i subes el nivell del programa, mira el que et dic. Sí, bueno, sí, subes... això, però ja ho he dit més d'un cop, però no és difícil tampoc pujar, eh? Gràcies. No ho tornaré a dir mai més. Eh? Bueno, guapos, com esteu, bé? Bé, molt bé. Què et sembla si posem la teva cunya i parlem del que ens portes avui? Molt bé. Vale? Avui estem tenint un final atropellat gràcies a tu. Vinga. Ahí va. Aquesta meravellosa sintonia que ens avisa que ha arribat el senyor Abel Espinosa per explicar-nos alguna cosa sobre alguna lletra, sobre una història sobre alguna cançó. Algun univers. Algun univers. Truculent, sempre. Sí, molt sí. Molt bé, molt bé. Molt bé, Abel. Doncs què ens has portat per avui? Avui us he portat una debilitat que tinc, eh? Sembla això bona cuina. Bueno, avui anirem al Empordà. No, avui he portat una debilitat que tinc. Sí. Jo vaig descobrir que era un tio raro quan vaig descobrir... Què t'agrada d'aquesta gent? ...que m'agustava Astrut. Fixa't, veus? El meravelloso duo barcelonès formado por Manolo y Genís. Manolo y Genís. Bueno, Manolo y Genís. I em sembla que no ets... O sigui, que ets un... Eres uno entre muchos, sento dir-t'ho, però vull dir... Astrut, no sé per quina estranya raó... Que hi ha molts fans d'Astrut, no? Hi ha molts fans d'Astrut, no sé per quina estranya raó. Bueno, tu igual ens ho saps explicar. No, ja t'ho dic ara. Ah, vale, no t'ho sabré explicar. ¿Para qué te tenemos, entonces? No dirás tú para qué te tenemos. Porque yo explicarlo no, pero hago chiste, un par de chistes y quedo como Dios. Eso también es verdad. Y no sube a la audiencia que esto parece... Bueno, la verdad que... No, no, oye, por cierto, David. Dime. ¿Tú has recibido la panera ya o qué? A mí me han dicho que es que hay un problema en la 7, pero que Seur está a punto de tocar en mi casa. ¿Tú qué? ¿Tú cómo lo llevas? De Sardañola Radio me dijeron que me la enviaban a casa y eso, y estoy esperando y ahí no ha llegado nadie, pero bueno. Sí, a casa mía tampoco, pero de verdad que os arribará. No, perdona, muy más y tú, que arribaba la panera, o sea que... Sí, no, pero tú tranquilo, ¿eh? Vale. No, tú espera. Tú espérate sentado. La paciencia es la madre de la ciencia, tío. Aunque llegue el turrón de Gijona deshecho el 15 de agosto, no pasa nada, yo me espero. No pasa nada, tío. Tú esperas sentadito. Pues y el vino picado. El vino picado me tomo más de uno y más de dos, ¿eh? Ya. Y pagando, sin regalar, además, pagando. Bueno, això ho hem fet molt, ¿eh? Bueno, tot s'ha de dir. Bueno, David, vull recordar-te que l'Abel no és un sociòleg, aleshores, clar, evidentment no ens pot explicar per què agrada Astrut. Molt també bé. És veritat. No, gràcies, bueno, vale. Ja us fotré algun moc jo també, eh? Esta me la voy guardando. Antón, dia 21 de diciembre, me dijo, vas a la mama, Antón, que lo sepas. No, bueno, David. A la mama que vas. Bueno, no, pues nada, mira. Tú explica lo que quieras. Yo voy a explicar lo que realmente me viene a la cabeza. Aquest és un tema, el que he seleccionat per avui, és un dels últims temes, del seu últim disc. No és el que més m'agrada, però és un tema recurrent i té una mica de xixa en el sentit que és diferent. Bueno, ja us ho explicaré. El tema és Todo nos parece una mierda, sí, que és el típic títol de ¡ay, qué radical! No, què. Però clar, en el cas d'Astrut, Manolo i Genís, pues claro, de radicales tienen poquito. Sí. El que passa és que, bueno, què us sembla? Escoltem primer la cançó o parlem una mica? No, parlem-ne. Ah, sí, doncs mira, jo el que trobo és que... Això són palles mentals meves, també, eh? Vull dir que no... No, però sí, per això te pagamos. Per això te pagamos. Pel vino picao. Tengo un pensamiento picao, vaya, como el vino. El David sí que se ha picado cuando le he dicho eso. Pero David, que no pasa nada. O contrapicado. ¿El pensamiento picado o contrapicado? Yo prefiero americano. Pensamiento americano 3/4, ¿sabes? Bueno, creo que el nivel hoy se está desplomando de humor. Está problema. Eso, decía yo que... Trobo que és una cançó protesta, no? És tipus Raimon, Nalbet, l'Estaca i això, però és una cançó protesta del segle XXI. Molt bé. És a dir, trobem una cançó protesta, canyí, con fantasía pop, con historias de que está así rozando la homosexualidad, no, de plena homosexualidad, diría de yo. De plena homosexualidad, yo también diría. Me estoy metiendo en un jardín, vaya, pero... no, pero es canción protesta del siglo XXI. Al segle XX, a mitjans del segle XX, que es cantava aquest país? Ens estan oprimint, ens estan matant, ens volen fer callar. ¿Qué se canta en el siglo XXI? ¿Esperamos en Big Bus o no lo esperamos? Claro, eso también. Es esto, básicamente. Nos quejamos porque el precio del minibus es alto y porque tarda mucho en llegar. Hay poca frecuencia. El concepto. Y el metro cierra. Una cosa volia preguntar, Abel. Això que diuen de todo nos parece una mierda menos lo vuestro... Sí, es una gran pregunta, sí. Don Fabriego. Recorda'm que te pego un cachete cuando te vea el próximo día. No, perquè jo ho he... Abel, perdona, però forma part del BIS, eh? I ho repeteixen con 50 milions de vegades. No, o sigui que, ara que me digas que... Ui, no, se me ha pasado, ¿sabes? Perdona. Semióticamente me supera. No, se me ha pasado, perdona, amigo. Lo repiten en la cantidad de 18 veces. Lo he contado. Ah, he pasado el tema 34 veces. 18 veces. I per això tinc aquesta teoria de canció protesta, perquè jo crec que lo vuestro seria aquestes cançons de Raimon, Lluís Llach... És una bona teoria, tio. Me l'acabo de sacar ara mismo de la manga, però... Nada por aquí, nada por allá. Con dignidad, amigos. Patillerismo a gogó. Patillerismo ilustrado, apuntaría yo. Sí, sí. No, mira, está bien. A ver, has de tenir recursos, és a dir, saben poc, però si tenim recursos, està bé. Clar, i tant. Escolta, jo saps què penso, Abel? Digues. Mira, ara t'ho diré. Ah, crec que era això l'afirmació. Dic, bueno, vale. No, saps què penso? Que això que diuen de Menos lo vuestro es refereixen a... És com una canció, una oda a ells mateixos. Saps? A ells mateixos. Com si fos, possible, com si fos la crítica que todo nos parece una mierda menos lo vuestro. Saps? També podria ser una espècie de canto hedonista, no? Que un tu poético se refiriera a ellos, no? En este caso. Efectivament. Però sin anécdotes hay? ¿Cómo? ¿Hay sin anécdotes en la canción? Bueno, hay circunloquios. Hay circunloquios. Y metástasis. Y metástasis. Metástasis poquita, entonces, de acuerdo. Entonces yo lo veo bien. Si no me pone una sin anécdote, pero hay todo eso... Pase. Y eso se cura con... Y esa se cura con ibuprofeno, ya te lo digo yo. Bueno, sí, como todo. De tomar un gelocatil. ¿Ibuprofeno es gelocatil? Sí, lo que sea. Bueno, no quiero hacer publicidad. Vale, tomar un ibuprofeno genérico y a tomar por culo. Ahí está. Ibuprofeno genérico. Escolta, Abel, doncs passarem a escoltar la cançó ja i em sembla que ens toca despedir-nos. Posarem bueno, la cançó i abans ens despedirem. Desitjar a tota l'audiència molt bon Nadal. Que engorden como focas. Que engorden como focas. Sobre todo cuando compren un regalo, que no pidan al chico o a la chica que está en la tienda que se lo envuelva, por favor. Y que no se fijen para nada en si lleva el sello de la CE. Estoy hasta los huevos ya de los sellos de la CE y de su puta madre. Ya está, ya lo he dicho. Si quieres un coche de ahí. ¿Tú qué quieres, niño? ¿Tú qué quieres, niño? Yo quiero al chino, cojones. Al chino con dos minutos ahí. Hombre. Bueno, doncs aquestes són les recomanacions bon Nadal, per al Nadal dels nostres col·laboradors. Bueno, un moment, un segon. Sí, digues. Recomanaria tres llibres com a expert literari que soc. Recomanaria tres llibres bàsics, sí. El Código da Vinci, La sombra del viento i La catedral del mar. Molt bé, així m'agrada. Vale. Doncs ja sabeu què fer, si no sabeu què comprar a la tieta, a l'àvia, o el que això, si compreu els llibres que ens ha recomanat l'Abel. O si no, al xino. I si no, aneu al xino i compreu alguna cosa sense la CE. Marxem, nois, a Mastrut. Todo nos parece una mierda. Que tingueu molt bon Nadal, postpocotrònicos. Sigueu feliços. I apa, nois. I mengeu perdissos. Exactament. Ai, agur. Agur, siau. Nuestro.